Capitolul 3. Asta e Cati când era mică, zise Madame Valsamache Farfara către Ioanide, privind o fotografie din fascicul pus cu rânduială de arhitect într-o margine a sertarului de sus. Care Cati? Cati Zănoagă, nevasta colonelului Remus Gavrilcea, fostă Madame Ciocârlani, nu știi? A murit zilele trecute. De unde ai cumpărat comoda? De la o femeie oarecare, la Calcioc. Bănuiesc cine este. E gazda la care a stat. Cati are un băiețel pe care l-a adoptat prințesa Hangerliu. E făcut cu Hangerliu, nepotul său. Dacă e așa, să-i dau hârtiile. Este aici o întreagă corespondență, acte. Să nu faci una ca asta. Nu-i neapărat nevoie ca băiatul să știe cu deamănuntul istoria mamei sale. Cati a fost, ca să zic așa, o femeie plină de temperament. Dumnezeu să o ierte. Fotografia pe care o contempla Madame Farfara, când pe unul din fotoliile cu medalion din camera scrinului negru, reprezenta o fetiță de 3-4 ani în brațele unui bărbat foarte gras, cu canotieră de cai pe cap. Bărbatul cu mustață mică, neagră și cu grobițe în obraj, ședea pe o bancă pe punta inferioară a unui vapor, probabil fluvial, rezemat cu spatele de obloanele salonului Vasului. De sus, de pe punta superioară, o pasageră îl privea. Îmbrăcămintea de vara acesteia data aproximativ și fotografia, care trebuie să fi fost de prin 1908 sau 1909. Vasul părea austriac, iar peisajul danubian, ce se zărea puțin în fund, era mai degrabă vienez. Fetița, ținută cu cea mai mare gingășie posibilă de marile labe grase ale bărbatului cu canotieră, era gătită foarte elegant în alb. Scufiță cu ciucuri și garnitură de broderie, manteluță cu volanuri, ciorap scurt și ghetuțe înalte de piele albă, încheiate cu nasturi. Ea își lăsase capul pe lângă urechea bărbatului, ca și căutând să-l sărute pe după gât, iar acesta râdea gâdilat. Așa a fost Cati de când o știu, observă Madame Farfara. Aici e tată său, Nicu Zănoagă, cred că pe Dunăre, la Viena, unde se ducea des. Tata avea obiceiul, nu știu de la cine moștenit, să sărute pe după gât, sub ureche. Era de o mare calinerie, numai decât te lua de gât și își punea obrazul pe obrazul tău. Excepțional de frumoasă n-a fost, dar i-a amestit pe mult prin nu știu ce. A fost șarmantă, cum zici dumneata, spuse Ioanide glumesc. Numai bărbații sunt șarmanți. O femeie este plină de viață, tulburătoare, ceva de soiul ăsta. Cati, dă-mi voie la vârsta mea să vorbesc fără înconjur. Cati, excita. E o definiție clară, râse Ioanide. Cu toate că râdea, Madame Valsamache Farfara, privindu-l cu atenție, făcu o paranteză la istoricul familiei Zănoagă. Ascultă, ce trist ești! De ce ești așa trist? Ioanide se încruntă brusc. Lasă-mă-n pace, nu sunt trist. Cine v-a mai vărât ideea asta în cap? Se vede că așa ca dumneata când ești absorbit de vreun gând. Acum când ai comoda cu scrisurile unei femei în odaie, vei avea prilejul să trăiești în imaginație și cu una care a fost. Știu eu bine că femeile de toate temperamentele te-au interesat totdeauna. Uite, aici, călare, este tot Cati. Ioanide luă fotografia din mâna doamnei Farfara și văzu o fată ca de 15 ani, cu un cal fumuriu plin de nervuri, pe care încăleca se băiețește. În fund se zărea o casă mare cu peron. Nicu Zănoagă, continuă Madame Valsamache Farfara evocarea, era un om care se dădea în vânt ca să-și crească fata în lup. Alături de moșia și via lui, se afla domeniul Ciupelnița a lui Antoine Hangerliu, bărbatul șerechii Băleanu, care și ea ținea mult la cai și făcea cavalcade. Veneau rude prin alianță, fiindcă Rudolf Hangerliu, cap gros, luase pe chiria ca Zănoagă, vara lui Nicu, de unde veleități aristocratice. După figură, epochimenul pare un băcan subțire. Cam asta a și fost tatăl lor, Ilie. Dar vezi, e curios totuși cum se ridică de repede unii oameni de jos. Nicu Zănoagă nu cred să fi avut mai mult de 4 clase comerciale. Frate său Alec, care a făcut medicina, n-a ajuns mare lucru. Acum vin de pe la Talcioc, l-ai văzut ieri. Nicu, în schimb, a făcut o avere mare cu comerțul angro, cu import-export, cu șlepurile de grâne. Muncitor, politicos cu toată lumea, sculându-se cu noaptea în cap și mergând la magaziile pe care le avea lângă port, a strâns parale pe care le-a plasat apoi în moșie, vie, ca să îngalați în București. Zănoagă nu era un om care să citească, să știe ce e frumos. Cât știa, era din auzite. Rupea câteva vorbe nemțești, câteva grecești. Odată nu l-am văzut cu vreun jurnal în mână. Întreba pe Betty sau pe Cathy ce mai scrie. Dar Betty asta cine era? Întrebă Ioanide cu o secretă plăcere de a stimula verba narrativă a doamnei Farfara. Betty era nevastă sa, născută Alda, fata unui băcan bogat, restras din afaceri și devenit rentier. Îți spun eu pe urmă și de ea. Cum ziceam, Nicu nu avea nicio idee de ce e lumea dincolo de sacii, de magaziile și de șlepurile lui. Cu toate astea, întrebând pe alții și imitând, făcea lucrurile mai bine decât unul cu experiență. Îl vezi ce nostrim e îmbrăcat? Pentru un bursuc ca el, costumul e chiar elegant. Sunt sigură că l-a comandat la Viena. Nicu intra la croitorul cel mai mare și în felul acesta era imposibil să iasă prost îmbrăcat. Casele din garaj erau o minune. Pe din afară arătau comun și modest, fiindcă n-aveau etaj. Dar înăuntru ce anticameră, ce saloane, ce uși mari albe, ce plafoane, ce lustre, ce sufragerie cu masă pentru 24 de persoane, ce paturi cu tablii de pai împletit și poleit, cum era moda pe atunci. Nu zic că toate astea erau de un gust grozav. Un om ca dumneata ar fi sărit în sus. Nici o piesă nu ar fi mers la muzeu. Mobile banale, scumpe. Esențialul este că toată casa avea un stil al vremii. Să nu-ți închipui că prințesa Hangeliu era mai grozavă în materia asta. Pe ea o salvau icoanele, candelele și tablourile voievodale. Într-un cuvânt, domnul Nicu al Dumitale era un parvenit cu instinct. Instinctul lui consta într-aceea că întreba pe alții mai priceput. Betina a fost o femeie cultă, a învățat la călugărițe și a prins o franțuzească curentă, care se vorbește pe la noi, dar franțuzească, în fine. Cathy la fel. Cel mai neînsemnat bilet pe care îl scriau Betty sau Cathy era în franțuzește. Cu asta o pătrun. Când Betty s-a remăritat cu generalul Căldărescu și s-a mutat la castelul ei de la Pipera, făcea schimb des de vizite cu Șerica Băleanu. Era în relație chiar cu Marta Bibescu. Una e să zici, ai dreptate, și alta, bien, se vre. Madame Farfara, ai rămas tot tânără la spirit. Acum că nu mă ajută să mai dau cu pudră și cu ruj, încerc să-mi ascund urăciunea cu duhul. Să nu-mi pierd firul. Betty și mai târziu Cathy aflau din lumea pe care o frecventau ce este de bon ton, iar Nicu se executa imediat. Uneori aducea mobilele, oglinzile pe Dunăre în șlep. Nicu Zanoga era un om care simțea plăcere să facă plăcere familiei lui. La masă venea sătul din port, unde mânca pe apucate câteva măsline, o bucată de brânză. Însă ca să nu supere pe Betty și pe Cathy, se așeza în capătul mesei, în sufrageria cea mare, și pierdea un ceas și jumătate la un prânz complicat, la care luau parte guvernanta, maestru de călărie, odată un maestru de dans sau de muzică și mai totdeauna invitat. Betty avea chiar feciori care servea pe stânga. Ei îi plăcea nu mâncarea, ci bontonul chinuitor de a aștepta până ce ține rândul. Nicu, când era înfometat, înghițea un cocoloș de pâine pe furiș, dar nu strica rânduiala. Cathy și-a făcut sala de muzică cu două piane, harfă și dădea cu prietenele ei serate muzicale, la care invitau și pe Nicu. El ședea, cum îl vezi aici pe bancă, gros, bondoc, cu mâinile pe pântece și învârtea degetele, moțăind, însă mereu râzând mulțumit. Tati, întreba Cathy, îți place Mozart? Place, place, fetiță, dă-i înainte, răspundea Nicu. La Viena îl duceau la Burgtheater. Nicu nu înțelegea nimic, dar ședea cu minte, vesel că ceilalți petrec. Din când în când, dacă vedea că toți în sală râd, întreba și el pe Cathy. Ce zice? Apoi moțăia. Cum avea obiceiul de a-și freca mâinile, buile rele spuneau că a moștenit gestul de la tatăl său, care fiind băcan, trecea prin sala de aperitive, trecându-și palmele printre clienții săi. Vorbind astfel și răspuind fotografiile, Madame Farfara scăpă una jos. Ioanide o ridică și o în mână. Privind-o, Madame Farfara exclamă. Uite-l și pe Gigi. Era drăguț când era mic. Nu-i vorbă, n-a fost urât nici mai târziu. De aceea îi și ziceau toți Gigi-a ciocârlan. De cine vorbești? De ministrul plenipotențiar, frate, ciocârlan, primul bărbat al Caterinei. Madame Farfara dădu fotografia lui Ioanide. Ea înfățișa un băiețel ca de 8-9 ani, îngenunchiat pe piciorul stâng, în poziție de tragere, cu o carabină mică în mână, ochind o vietate oarecare pe sol. Pe cap, copilul avea pălărie de pichet alb, în picioare ciorap scurt și pantof, și era îmbrăcat cu un pardesiu gri ce îi venea până la mijlocul fluierelor goale. Era se vede la o vânătoare la care participa și el foarte serios, cu mica sa armă. Ciocârlan bătrânul, continuă comentariul Madame Farfara, avea alt stil. De felul lor erau mocani de prin Transilvania, așezați și îmbogățiți pe aici. Bătrânul s-a săltat însurându-se cu mica arinoaia. A luat despre o moșie mare cu acaretul pe care l-a reparat și mărit. La zănoagă, casa de la moșie era răcoasă, dar încolo numai cocine și bordeie. Ciocărlan era boieros. De la poartă până la scara conacului, numai boschete și flori, grajdurile aveau aer de casă de locuit, tot parcul era împrejmuit cu zid. În casă, numai mobile cu pretenții, canapele și potolii de lemn aurit, acoperite cu tapiserie Gobelin, vase mari chinezești. Mi-aduc aminte că în bibliotecă avea un birou nemaipomenit de întins, nici Talleyrandul cred să fie avut unul mai mare. L-am cunoscut puțin când a fost prim-ministru, zise Ioanide. M-a chemat să-i fac la snagov o vilă. Era un om cu suluri de mustăți albe pe care le torcea mereu. Un fel de bonom placid și cu râs important, nespunând un cuvânt care să nu fie perfect banal. Încolo foarte boieros, costum pe talie, batista albă la piept, ochelari auriți și havană în gură. Cred că știi cum a făcut cariera Gigi. Ciocârlan bătrânul era om șters, dar bonom, cum spui, vine cu toată lumea și cu cei de jos și cu bogătașii și cu oamenii de familie prin Arionoaia. Era impunător, lucru mare, și trecea drept un magistrat cu prestigiu. Când nu se putea face un guvern de partid, tot se gândeau la Ciocârlan. Așa a fost de câteva ori prim-ministru. La moartea regentului Buzdugan l-au propus pe el, însă Ciocârlan, fie că a fost pătuit din afară, fie că a avut fler, a refuzat, zicând că ar fi mai bine să fie rechemat Carol al II-lea. Regele i-a păstrat recunoștință și la întoarcerea lui, dehatorul bătrânului Ciocârlan a împins pe Gigi, care, foarte tânăr, a fost deputat, director la Banca Națională. Pe urmă a intrat în diplomație. Educația primită de mic i-a slujit. Gigi era frumos, încolo cam prostus. Dar dacă știi să vânezi de mic copil și să mergi călare, să joci tenis și bridge și faci carieră. Carol îl invita totdeauna la vânătorile regale. Dar scara asta cu ghivece ce mai este? Întrebă Ioanide privind o fotografie. Astea streptele de la intrarea casei lui Nicu Zănoagă la moșie, care avea câte trei postamente de o parte și de alta, pe care erau așezate ghivece mari cu cactuși. Casia avea obiceiul vara să stea jos pe trepte, invitându-și acolo musafirii. Iubită Madame Farfara, mi-ai făcut un istoric succint și o topografie sumară, cu care sper că pot deșifra hârtiile scrinului meu. Atunci te las, mă duc să văd pe Elvira dumitale. Când ai vreo dificultate, stau la dispoziție. Și Madame Farfara întinse mâna desfărnată a arhitectului. Acesta i-o sărută cu delicatețe și atenție pe vârfurile degetelor ca unei fete de 18 ani. Măgulită, bătrâna i-a făcut, refăgându-și-o, o mustrare amicală cu degetul. Abia ieșise din cameră Madame Farfara și soneria sună. Ioanide privi de la geam, care fiind pe o aripă laterală, controla vizual fațada casei. Văzu un bărbat în vârstă într-o șubă cu guler de nurtă și cu căciulă mică, veche de astrahan pe cap. Bustul vizitatorului era foarte voluminos și în desproporție cu membrele inferioare și era încovoiat într-o curbare grandioasă a întregului spate, într-un fel de cocoașă integrală, ca unui om care face mereu o temenea. Ioanide a recunoscut pe Cricor Babidian, directorul magazinului artistic de stat. Îl cunoștea din întâlniri întâmplătoare, cumpărase afară de asta, cu câteva zile înainte, un tablou de Lucian de la magazinul de artă. Babidian nu mai fusese însă niciodată la el. Ioanide coborâ însuși scările și deschise. În fața sa, musafirul râdea dulce, copilăros, cu ochii somnolenți ca ai unuia care nu se îndură să se smulgă unui vis plăcut. Buzele erau groase, senzuale, nasul însă mic, cu nările evazate ca ale unui armăsar, adormecând prin aer răcoarea apei unui izvor. Scoțându-și căciula cu smerenie, Babidian își revelă capul rumen, parcă ars mereu de soare, semănat pe aici pe colo cu câteva fire de păr. Babidian, executând o temenea, zise: Am îndrăznit să vă fac o vizită. De mult țineam cam cinstea de a păși pragul marelui nostru Ioanide. Babidian vorbea astfel fără nicio intenție de adulație, în chipul cel mai firesc cu putință. Ioanide-i făcut semn cu mâna să intre, neînregistrând prin nicio mișcare a feței cuvintele exaltate ale vizitatorului. În vestiarul din mijlocul scării, Babidian își lăsă șuba pe o mare ladă în stil renaște, scoasă, s-ar fi zis, dintr-un tablou de Tizian. Aplecându-se să-și tragă șoșonii, Babidian mătăia mereu, suguindu-și și sugându-și buzele groase, într-un zâmbet voluptos și blajin. În sacou părea și mai cocoșat. Pieptul puternic, spatele rotund, făcea un masiv așa de voluminos, încât încovoierea părea efectul gravitației. Picioarele erau subțiri, brațele de asemenea lungi și fragile, dar terminate cu palme cărnoase, puternice, ca și devenite gigantice printr-o pipăire continuă. Babighian, condus de Ioanide, o luă în sus pe scara ce ducea la marele salon, cu trei lustre de la etaj, privind sânt spre vitraliul, întinzându-se de jos până sub strașină pe peretele exterior al vestibulului și reprezentând pe Pica, fata moartă a arhitectului, sunt la bazoreliefurile, medalioanele și statuile încadrate pe pereții interior. Intrarea casei lui Ioanide semăna puțin cu aceea lui Goethe de la Weimar. Frumos, zise Babighian în șoaptă și cu ochii închiși de voluptate ca omul care vorbește în somn. Într-o nișă în perete, la întâia platformă a scării, se afla statuia în mărime naturală a unei amazoane, cu un braț ridicat deasupra capului și cu celălalt, ținându-și veșmântul scurt și plisat sub mamela dreaptă, cu totul dezgoliță. Amazona avea pulpele atletice și totuși moi și zvelte și rotula tăiată într-o marmură gălbicioasă părea a se mișca plină de viață. Ionide cumpărase piesa de la un fost bancher, acum în totală mizerie, și care o adusese din Grecia. Babidian vârâ expert uriașa lui mână printre genunchii amazonei, pe care o apucă de pulpa dreaptă mai sus, pe sub coalele plisajului, strângând-o, mângâind-o, ca să l-ai verifica tinerețea mușchilor. Apoi, trăgându-și mâna, netezi cu dosul suprafața picioarelor. Frumos, șopti el, numai grecii au cunoscut femeia. Astfel, legănându-se somnoros și palpând cu mâinile toate marmurile, Babidian ajunse cu marele său tort curbat în ușa salonului. Unde l-a spus? Întrebă el pe arhitect pe când străbătau încăperea. Ce anume? Se miră Ioanide. Tabloul! Abia atunci arhitectul pricepu rostul vizitei lui Babidian. Cu câteva săptămâni înainte, intrase în magazinul artistic de stat și rămăsese încântat de un tablou mare de Lucian, reprezentând un maldar de garoafe albe. Florile erau cărnoase, suave, răcoroase și pasta de ulei părea un pulp vegetal. Prețul indicat de etichetă era 100.000 de lei, dar Ioanide nu putu rezista ispitei și se hotărâ să cumpere tabloul care era pe pântă, scosând efecte singulare de prospețime din strivirea cu cuțitul a culorilor pe fondul textil. Babighian se zăpăce cu totul și declara că prețul nu putea fi fixat. Ioanide arătă cu degetul spre etichetă. Directorul magazinului susținu că suma înscrisă e numai o propunere, prețul definitiv urmând a se determina de comisie, care se va întruni în curând, că toate prețurile obiectelor din magazin se reexaminează. Cum arhitectul priva incredul, Babighian aruncă înspre florile lui Lucian o privire disprețuitoare. Nu este tot ce a făcut Lucian mai bun, are să vii altele. Dacă aveți răbdare, găsiți. Și Babighian își îndoi umil spinara sferică, presându-și mâinile și clipind blând din ochii mici și copilăroși. Ce tot vorbești? Zise Ioanide puțin contrariat. Tabloul e o capodoperă. Poți să nu-l vinzi, treaba dumitale. Să-l bagatelizezi mi se pare cam paradoxal. Babighian ascultă smerit, apoi încercă să schimbe cursul convorbirii. Să vă arăt ceva frumos, o minune, o operă unică. Și se repezi cu pașii agili înspre un perete, trăgând după el bustul bombat ca o gânganie cu picioare subțiri și înalte și cu trupul îndesat și greu. În mers, ochii căzură pe un mic tablou ce ședea rezemat de un morman de coboare persane și care lui Ioanide îi se păru fugitiv că reprezenta anemone și că era tot un Lucian. Babighian apucă cu o mână tremurândă tabloul, îl întoarse repede și l-aruncă sub un cogor. Apoi merse la un perete pe care erau expuse câteva tablouri și făcu semn lui Ioanide să vină. Priviți minune, zise el, cea mai bună marină de Petrașcu. Și arătă cu degetul o mică pânză înfățișând litoralul dobrogean, cu apă verde vânătă, înfărfotată de spumă pe alocuri. Cu mâinile sale mari, Babighian apucă tabloul și îl scoase de pe cui, venind cu el înspre fereastră. Ce verde, ce albastru! Apa mării se umflă, palpită, se stropește în obraz. Costă 20.000 de lei, pomană. Decât să-l ia cine știe cine, mai bine luați-l dumneavoastră. E foarte frumos, nu zic. Vreau însă garoafele lui Lucian. Așteptați să fixeze comisia prețul, zise descurajat Babidian. Vi-l opresc. Ascultă, strigă el către un vânzător din magazin. Lucian este reținut de domnul arhitect Ioanide, nu-l dați la altcineva. 10 zile mai târziu, Ioanide fu întrebat la telefon de Babidian dacă mai dorește să ia tabloul. Mai bine zis, fu implorat. E o minune, o simfonie albă. Nu mai întâlniți așa ceva. Luați-l neapărat până nu mi-l smulge altul. Vi-l trimit acasă. Și într-adevăr îl trimise. Prețul era același dinainte, iar aducătorul îl asigură că acesta fusese prețul fixat de la început. Ioanide nu se mai miră că ce aflase de la Sultana și de la Smărândache câteva din ciudățenii de lui Babidian. Acesta colecționer pasionat se entuziasma în așa fel de unele tablouri ce îi picau în magazin, încât după ce punea să le curețe și să le înrămeze și le expuna pe perete, tremura de frică să nu vină cineva să le cumpere. Așezat într-un fotoliu și somnolent în el, Babidian privea cu cada ochiului tabloul de care se îndrăgostise, suspinând de plăcere. La început, prețurile mari îndepărtau pe clienții obișnuiți de la cumpărarea operelor de maestri. Mai târziu însă, lăptăresele în panică, indiferente la valoarea artistică, dar știind intuitiv că mărturile scumpe de la magazinul artistic au o valoare comercială, începură să ceară la întâmplare covoare persane, vase cloazonate și chiar tablouri. Babidian, amenințat în plăcerile sale, muta zilnic obiectele. Punea pe pereți picturi de Ștefan Popescu, pe care îl detesta, sperând a atrage prin platitudinea lui neprevăzuta clientelă, care însă căuta numai ce e scump, alegând deci fără nicio idee de artă, grigorești ori lucieni. Înspăimântat, Babidian rezema jos lângă perete de avalma ca niște lucruri netrebunice, cartoane și pânze de Petrașcu, Tonița, Paladi și arunca câte un Andreescu, Grigorescu ori Lucian, într-un fotoliu, întorcându-l cu dosul, ca și cum ar fi fost un tablou adus spre evaluare sau sortit reparație. Din nefericire, clienții luară obiceiul de a scotoce totul și a suspecta. Când magazinul de artă gemea de cumpărători, Babidian, cu reflex de prieten și Ali Babidian, prin aluzie la Alibaba, trecea prin sudorile morții. Alerga spre locurile amenințate, se așeza cu spatele la tablouri, făcea sforțări eroice spre a-și mântui capodoperele. În zilele cu clientele puțină, sau când magazinul era închis pentru inventar, Babidian era fericit. Își relua somnolența aparentă și pirota în fața culorilor unui Tonița ca o șopârlă la soare. Dacă situația se înfățișa disperată și refuzul de a vinde ar fi trezit scandal, directorul lua repede telefonul și conjura pe câte o persoană de mare intelectualitate cunoscută lui să ia pânza. De aici încolo, periodic, cam în aceeași zi a săptămânii, Babidian sună la ușile clienților săi, venind să-și viziteze tabloul. Se așeza pe scaun înaintea lui, închizând ochii pe jumătate, părând a nu înțelege nimic din ce se vorbea în jurul său, dacă nu avea vreun raport la opera pe care o contempla. Când însă se aducea vorba, întâmplător sau voit, despre tablou, Babidian ridica repede capul și se însuflețea, cea mai scurtă formă de reacțiune fiind exclamația minune. Acum Ioanide nu mai avea nicio îndoială. Colecționarul venise să privească garoafele lui Lucian. Pusese prânza în odăia din aripa laterală, în care așezase și scrinul negru, și anume, deasupra divanului, însă pe peretele de la picioare, așa încât stând întins cu mâinile sub cap, să-l poată vedea. Aci introduse pe Babidian, care, mișcându-și și humectându-și buzele groase, căută în toate părțile comora pierdută. În fine, zărind-o, apucă un fotoliu și îl trase aproape de divan, apoi se așeză cu mâinile pe pântece și, ca și căzut în prostrație, ridică ochii mici spre garoafele paradisiace. Veniți să luați lumină, zise el liturgic, descrind cu mâna o hiperbolă. Toată fața îi râdea faunesc, în vreme ce cu limba se lingea pe buze, într-o excitație a senzualității. Surâs, esență, lumină, declamă el de pe fotoliu. Nirvana de alb, torente de spumă albă, străluciri de smal. Numai lăutul poate să stea alături prin cromatismul lui. Ați făcut bine că l-ați luat, mi-l trăgea din mână o lăptăreasă. De unde știi, grumi Ioanide, că lăptăreasa obișnuită cu spumele laptelui n-a fost atrasă de albul garoafele? Babidian râse zgomotos, convulsiv. E bună ca metaforă. sunt în stare să cumpere orice, vin cu bidoanele pline cu bani. Și colecționarul se apucă cu mâinile enorme de capul aproape el, tipăindu-și în încet, de jur împrejur, ca și când ar fi simțit că i-a plesnit într-un loc. Era un tic al lui. Ce zici de comoda asta?" întrebă Ioanide, văzând că Babighian scruta de la un timp mobila. Colecționarul se sculă de pe fotoliu și, apropiindu-se de comodă, începu să palpeze încet, metodic, desfăsându-și buzele mari și ridicând-o pe cea de sus spre nas, cu o spăreitură de concentrație a simțurilor și a memoriei. Netezi palisandrul, trase în mâini picioarele încovoiate și zvelte, mângâindu-le expert în voluptăți prelungite, apoi își dădu verdictul. Frumos! După ce examina atent mobila cu fața bosunflată și morocănoasă, printr-un tic profesional, adăugă. Știi de unde e asta? Trebuie să fie de la Cati Ciocârlan. Și Babighian explică arhitectului mirat în ce tip avea cunoștință de comoda de palisandru. Cu 10 ani în urmă, voise să cumpere un peisaj de curbe de la un anticar. Eu luase înainte Cati, care strângea mobile de stil și tablouri, spre a-și mobila un apartament. Nemai având alt mod de a se bucura de viziunea pânzei, Babighian se prezentă cumpărătoarei, îi sărută mâna, o lăudă pentru achiziție și se entuziasmă de arta lui Curbe. Ceru fostei doamne Ciocărlan permisiunea de a o vizita. Avea două saloane, povesti Babighian, amândouă cu câte o garnitură obison de lemn dorat. În dormitor era un pat mare, îmbrăcat în mătase roz, garderobă, fotolii și scaune Biedermeier, tapisate cu mătase vărgată, și comoda asta, care era adusă din Argentina, unde ieșise pe piață o mulțime de mobile vechi, fiindcă acolo lumea voia mobilier modern. Peisajul de curbe era deasupra comodei pe peretele de la picioarele patului. Babighian se opri puțin din vorbire, căzând într-un zâmbet dulce și somnoros. Ascunse lui Ioanide că de atâtea ori privise peisajul lui curbe, aproape întins pe patul roz. În seara aceleiași zile, culcat pe divan, Ioanide citi aceste scrisori, scoase cronologic din pachetele legate cu panglică din scrinul negru. Mon Gigi Adore! Ieri 19 septembrie 1921 am împlinit 16 ani. 16 ani? Doamne, cât sunt de bătrână! Am fost nu se poate mai nefericită și am regretat mult că tu n-ai fost aici. Așteptam să primesc câteva rânduri de la tine, deși mi-am dat seama că tu nu știi exact luna și ziua când am apărut pe această splendidă lume. Dimineața tata mi-a dat cadou un ceas brățară, iar mama un inel cu ametist. Fiind zi de lucru, a trebuit să mă duc la școală. Chelele idioc i-a inventat cet sot al jebră și m-a fait un dan în ur, mal la test, au cœur, partout. M-am răzbunat citind pe sub bancă Les Éblouissements, de Comtesse de Noailles. Fetele spun Comtesse de Nuit. Apropo, Gigi, ți-o reminte când te-am sărutat anul trecut în dărătul urechii? Mi-am amintit de asta citind următoarele versuri. Je voudrais n'être plus qu'une amoureuse bouche qui goûte et qui boit l'univers. M-a pufnit râsul, iar profesora de matematică m-a prins cu cartea. Mon Dieu, quel si! Abia am salvat-o, demonstrându-i că e de o româncă, ce ne face onoare în străinătate, etc. Avea sosit acasă, am luat calul și am tras o goană până la voi, în speranța nebună de a te găsi acolo. Închipuiesc pe cine am aflat. Tatăl tău venea tocmai de la plimbare călare, împreună cu Mariet și Costi, aceștia pe niște ponei admirabili. Când i-am spus că am împlinit 16 ani și am venit să-i comunic evenimentul, a râs. Descălecând, m-a îmbrățișat și m-a sărutat pe obraj, măturându-mă cu mustățile lui, care miroseau a parfum de liliac. Eu, cu gândul la tine, l-am sărutat pe micul Costi, fratele tău, după ureche. Nous nous sommes amusés beaucoup. L'après-midi, nous avons de nouveau monté à cheval. Il faisait un peu de vent și era minunat. Gigi, să fi văzut cum ne zburau la toți pletele în vânt. Când am ajuns acasă, Cornelia, care guvernează peste noi toți, era cam șifonată. M-a așteptat cu masa și cu un buchet mare de crizanteme în fața tacâmului, vrând să facă o demonstrație solemnă. Mâine avem un fel de examen la istorie și eu îți scriu ție. J'ai tellement dor de toi. Aștept nerăbdătoare să-mi scrii. Cati. Pe ultima pagină a scrisorii, al cărei plic fusese uitat nelipit, era următoarea însemnare cu creionul, de unde reieșea că scrisoarea fusese retransmisă destinatarului. George, cine e mucoasa asta care te sărută după ureche? Marina. 11 aprilie 1922. Mungicie mea, deși nu am mai primit un rând de la tine din toamna trecută, neavând cui să-mi descarc sufletul, îți scriu tot ție. În casa noastră s-au petrecut lucruri multe, multe, care mi-au deschis ochii asupra vieții și m-au făcut să mă simt mai matură. Cornelia Teniviliu, pe care tata a instalat-o de vreo 2 ani ca administratoare a amenajului nostru, fiindcă mama se simte obosită și vrea liniște, a devenit, cum să-ți spun, este însărcinată. Nu știu dacă o cunoști, are între 26 și 30 de ani, în felul ei fiind drăguță, puțin măslinie la față și cu nas grecesc. Dar e unsuroasă ca un dolemnul, vorbește avec un douceur care mă exasperează, făcând totodată pe voia tatii. Încetul cu încetul i-a schimbat caracterul. Simțind că tatemița place masa cu complicații, a suprimat treptat ceremonialul și mâncăm acum 3 feluri ca orice burghez. Miroase în casa noastră a sos prost. Asta n-ar fi nimic, dar s-a întâmplat ce ți-am spus mai sus. Să nu crezi că s-a jenat cumva de starea ei. Tata a venit la mama și a mărturisit pe față că copilul este al lui, rugându-o să-l recunoască și să permite să-l declare ca fiind al ei. I-a notificat că vrea copiii mulți în jurul, că așa a apucat el în familia lui și că dacă mama nu dorește să-i facă alții, pot să se împace, lăsându-l să-i facă cu altcineva. E adevărat, GGM, că mama a fost sfătuită de medici să-și menajeze sănătatea și că mă iubește pe mine așa de mult, încât nu mai vrea, cum spune ea, să împartă dragostea și la alți copii. Mama a refuzat să recunoască copilul, iar tata era foarte disperat, fiindcă această mizerabilă Cornelia era pusă pe scandal. Atunci mama i-a propus tatii să dea divorț și, fără a se certa deloc, au și introdus hârtiile la tribunal. Niciodată nu i-am văzut pe tata și pe mama mai drăgăstoși unul față de altul ca acum, când se despart. Tata i-a dat mamei toată zestra înapoi și a umblat să-i cumpere o fermă la Pipera cu o casă foarte luxoasă. Închipuiesc altul lucru nostim, mama a se mărită cu generalul Florin Căldărescu. Nu l-am zărit pe general decât o singură dată, în casa noastră de la București. Un om mare, ciolănos, cu mustață căruntă, tunse englezește, enervant de molatic și fără personalitate. Tata e gras, îndesat, dar vioi, vorbăreț, plin de gingășie. Generalul are și el o moșie pe lângă Pitești și e văduv. Mama, fire calmă, a găsit un om pe potriva ei. Trebuie să-ți mai spun că mama, care ține foarte mult să aibă o bătrânețe liniștită și asigurată, cu relații mondene și călătorii în străinătate, s-a cam speriat de purtarea tatii, care de la o vreme grevează proprietățile cu datorii, nu-mi dau seama în ce scop. Vără banii în alte afaceri? Îi risipește cu Cornelia? GGM, cu toată vârsta mea, am început să bănuiesc de pe acum toate dedesubturile vieții. Am ca și mama instinctul luxului, aș voi să trăiesc din plin, călătorind prin lume, călărind, denotând, dansând, bând șampanie. Ideea mizeriei sau numai a vieții mediocre mă îngrozește. Cum pot unele fete Gigi să trăiască cu o singură rochie sau fără cai de călărie? Prin urmare, o înțeleg pe mama, dar îl înțeleg și pe tata care îi prinde viață. Cred că de la el am căpătat obiceiul de a săruta după ureche, fiindcă el avea obiceiul când eram mică să mă muște delicat cu dinții de sfârcul urechii sau să-mi sufle cald în ceafă. Acum acești oameni care mi-au dat viața și odată cu ea câte o parte din temperamentul lor, se despart și mă lasă singură în voia valurilor. Cum se drol la vie! De tot căr, tati. 1 septembrie 1922. Mungicii trezeme. Am de o lună o sură vitregă, Colet. Mama n-a așteptat fericitul eveniment al Corneliei și, înainte de pronunțarea sentinței de despărțire, s-a instalat la Pipera, bineînțeles cu generalul Căldărescu. Fetița e foarte drăgălașă, seamănă și cu tata și cu Cornelia. Gigi, să aibă oare copiii la vârsta asta instinct? Polet urmărește din ochi pe tata și pe Cornelia, însă când vin eu și încerc să o fac să râdă, întorce capul distrată, pe onoarea mea, ca un om mare. Așa face și Cornelia ca să-mi ascundă antipatia și să evite anumite cuvinte la adresa mea care ar irita pe tata. Nu-ți mai spun că Polet mi-a devenit de pe acum odioasă, cu toate că la drept vorbind, îmi dau seama că e un copil nevinovat. Tata, în schimb, nu-și mai găsește locul de bucurie. O privește în leagă, îi face bezele și o poartă prin casă ca pe o păpușă, înzorzonată cu dantele, ferindu-se să n-o strângă prea tare. Când fetița la apucă de păr, tata este în culmea fericirii. Dorința lui vie, pe care nu-și o ascunde, este să aibă cât mai curând posibil și un băiat. Cornelia i-a răspuns cu aerul de a face un spirit că-și va da toate silințele. Ar trebui să mă bucur în definitiv să am frați și surori, chiar și vitregi. Totuși, încep să privesc viitorul cu îngrijorare. Tata, în entuziasmul lui pentru noua căsătorie, face cheltuieli mari, reducând sub inspirația Corneliei întreținerea mea. Știi, mă îngegeme că aveam doi cai de călărie superbi, pe Margareta și pe Șoim. Tata ne-a dat a înțelege că întreținerea lor costă prea scump. Atunci am vândut pe Margareta lui Antoine Hangerliu, ducându-mă eu însă-mi călarea pe ea la Ciupelnița. Pe Șoim m-am vorbit cu mama să-l trimit în vagon la Pipera, fiindcă sunt hotărâtă să mă mut la București în data ce termin liceul. Nu mai am deci nici maestru de călărie și de asemenea am expediat și maestrul de muzică. Îți poți închipui cât mă plictisesc? Doresc ca tata să trăiască 100 de ani, totuși înțeleg acum că pentru mine cerul s-a întunecat. Nu mai sunt unica fiică și partea ce mi s-ar fi cuvenit se împuținează pe măsură ce această Cornelia îmi face frat și suror. Ce-am să fac, Gigi? Cu ce-am să trăiesc? Să mă fac profesoară? O, la, la! Nu mă simt născută pentru asemenea situație mediocră. Ar fi o soluție să mă mări. Dar presupunând că voi interesa pe cineva, fără zeștre, e de la sine înțeles că nu voi mai fi independentă, cum a fost mama, care a avut prudența de a-și păstra averea ei personală. Și apoi să mă mărit așa, cu oricine? Mâine sper să mă scup eu puțin de pe pisala mea, fiind invitată de tatăl tău. Voi săruta pe gât pe Costi, gândindu-mă la tine. T-Andres, Cati. Pipera, 3 ianuarie 1923. Gigi Sheri, îți scriu de la Pipera, unde am venit să-mi petrec vacanța de Crăciun cu mama. Speram că ai să vii și tu. La București m-am întristat negăsindu-te. Trebuie să-ți spun întâi de toate că mama este instalată superb. Casa ei e un adevărat mic palat. Tavane în stil rustic, cu grinzi mari din trunchiuri întregi de copaci, sări interioare de sejar, ferestre mari luminoase și pereți albi imaculați. Mobilele sunt rărite. Salonul mare are mobilă de stil vechi cu tapiserie, dar salonașul e numai în creton cu flori vii pe bergere și cotorii matrasate și adânci. În sufrageria de jos, pardoseala e din cărămidă ceruită. În fie ce odaie este întins pe jos câte un covor admirabil, nu prea mare, așa încât să se vadă și parchetul. În odaia mea este un buhara moale și gros, de un roșu închis, ca sângele închegat. Sunt de asemenea răspândite prin camere o sumedenie de vase chinezești și japoneze de porțelan sau de metal cloazone. Dar lustrele de cristal ori de porțelan de Saxa. Avem și tablouri rare, un splendid peisaj de Coro, două peisaje din Veneția de Francesco Guardi. Dintre români nu e decât o Marina de Voinescu în sufragerie. De altfel nu cred că noi suntem capabili să dăm ceva în materia asta. Grigorescu, de care tot se vorbește, pictează numai boi pe care nu-i pot suferi, nici la propriu, nici la figurat. Și când te gândești ce frumoși, ce plin de sentiment sunt caii. Ah, Șoim al meu, care mă duce ca vântul, n-am găsit niciun pictor român să-l picteze. Dar să revin la chestiune. Șerica Băleanu și Antoine Hangerliu, care s-au căsătorit de curând, au venit să ne vadă și au admirat interioarele noastre. Mi-au promis cactus, care mie îmi plac așa de mult, fiindcă au carnea groasă și verde și cresc din puțin pământ și din mult soare. Ah, cât de mult iubesc soarele, valurile, caii! La vară, după ce dau bacalaureatul, am de gând să fac o escapadă la Deauville, dacă soția ta nu-mi va închide ușa în nas. Mi s-au întâmplat unele lucruri triste pe care simt nevoia să le spun cuiva aproape de sufletul meu, cum ești tu. Motivul esențial pentru care am plecat în vacanță la București este că a început să mă plictisească Fred Tilibiriu, fratele Corneliei, pe care îl cunoști foarte bine, fiindcă ați făcut liceul împreună, fiindcă am de o vârstă cu tine, adică de 27 de ani. Fred a căpătat un post în diplomație, mi se pare, de secretar delegație, urmând să plece în curând la Atena sau Cairo. Lucrul nu e încă perfect hotărât. Acest individ vine aproape zilnic în casa noastră, rămâne la masă și îi bate capul cu palavrele lui tati, care le ascultă răbdător ca să nu supere pe Cornelia. Nu-mi place înfățișarea lui plivisită și ipocrită. El este pe cap ca un vițel. Cravata, haina, pantalonii, totul pe el este studiat cu băgare de seamă. Parcă ieșit dintr-o baie de parfum, așa duhnește, e lipsit de orice miros natural. Mai ales nu-mi place nasul lui ascuțit și buzele subțiri pe care le întinde peste dinți când râde. Se ține mereu după mine, până ce într-o zi, găsindu-mă singură în camera de muzică, și-a dat arama pe față. Ascultă, Cati, mi-a zis acest caragios. Nu vrei să te măriți cu mine? Mergem în străinătate, vei trăi în luxul legaților și ambasadelor. Fugi de aici, i-am zis. Ești unchiul meu acum. A pufnit în râs. Unchi de 27 de ani, nici nu suntem rude. Dacă vrei să știi, nici nu mă mărit. Mofturi, mi-a zis el. Și apoi, cum ședeam în fața pianului, m-a strâns în brațe pe dinapoi a scaunului, încercând să mă sărute. Atunci m-am ridicat repede și l-am împins. Fugi că puți îngrozitura parfum și ești prea uns cu cosmetic. A rămas foarte jignit și, devenind serios, și-a adresat cu un pieptănuș părul. Are un fel de rânjet dezvăluindu-și dantura și subțindu-și buzele. Când i-am spus unei colege de întâmplarea asta, m-a făcut proastă. După ea, Tilibiriu este un păs frumos. La drept vorbind, Fred nu e urât, dar nu știu de ce nu pot să-l sufăr, de ce îmi produce repulsie. La Pipera am pățit-o și mai rău. Generalul Florin Căldărescu, căruia spre afectarea mamei nu pot în ruptul capului să-i zic papa, ci numai generale, m-a sărutat la sosire prea lung pe obraz. După aceea, în seara de revelion, simțând în odaia mea să mă cheme jos la masă, cu aerul de a-mi face urări, m-a sărutat din nou pe obraz, apoi am mutat repede sărutarea pe gură. Atunci, indignată, i-am tras o palmă. Ce înseamnă asta?" am zis eu. El, roșu la față, a încercat să se scuze. Te-am sărutat ca un tată." Bravo, așa sărută tații vitregi, am să te spun mamei." Să nu faci una ca asta?" s-a speriat el. N-am spus într-adevăr nimic și m-am amuzat să-l sperii puțin, prelungindu-i temerile prin figura mea încuruntată. De atunci generalul s-a cumințit cu totul. E un om de altfel foarte delicat și plin de bunătate și poate că a avut ceva atunci în seara de revelion. M-am gândit și m-am tot gândit, Gigiene, care să fie cauza pentru care bărbații devine așa de îndrăzneți cu mine. Alte două accidente ți le-am povestit și tu m-ai sărutat, Gigiene, tot așa dintr-o dată, deși port încă în sufletul meu acea clipă minunată. Am eu ceva care turbură bărbații, care excită, spune-mi ce este, spune-mi drept, Gigi scump. Te sărut după ureche, Cati. Pipera, 2 octombrie 1923. Mon amour à moi. Mă văd mereu la Deauville Calvado, în acea încântătoare vilă, Le Marche din Rue de Villa. Gigi, când tu m-ai îmbrățișat, am rămas surprinsă, având impresiunea că mi se întâmplă unul din accidentele la care sunt expusă în fața bărbaților. Dar apoi, cum ai văzut singur, te-am strâns în brațe și m-am abandonat. Pentru că, Gigi, Sherry, acum pot să-ți mărturisesc. De mult așteptam acest eveniment ca ceva fatal. De când eram de 12 ani și aveam noțiunea destul de clară că o femeie trebuie să fie iubită de un bărbat și să se mărite, nu mi-am închipuit că pot fi a altuia decât a ta. Totdeauna am visat să fiu logodnică și când mă sărutai pe obraz de ziua onomastică, eu te socoteam în inima mea, bărbatul meu de mâine. Acum 3 ani, îți amintești, mi-ai adus un inel cu smarand, pe care mi l-ai pus pe deget îmbrățișându-mă. Atunci am simțit o zvâcnire a inimii nemaipomenită. Ți-aș fi sărutat lung, lung de tot, dar mi-a fost rușine de tata. Am intrat în sala de muzică și am început să cânt ca o nebună la pian, nu mi-aduc exact aminte ce, în tot cazul un prestissimo, cred, ca dintr-o sonată concert de Scarlatti. Cântăm se vede cu atâta pasiune, încât tata, atras, s-a așezat pe un scaun lângă ușă și atunci când am terminat, mi-a spus râzând, fără să fie întrebat. Place? Place, fetiță. Am intrat în odaia mea și am plâns nervos. Numai așa m-am liniștit. Nu-ți mai spun că aveam în album o colecție întreagă a fotografiilor tale, la toate vârstele, între care una de când erai mic ca Costi și mergea la vânătoare cu o carabină. Am prins din cauza asta o simpatie mare pentru Costi, pe care îl sărutam cu gândul că ești tu. Căsătoria ta cu acea femeie a fost pentru mine o lovitură groaznică și am stat o săptămână bolnavă în pat, fără ca cineva să bănuiască pricina. M-a durut îndeosebi chipul rece cum tu ne-ai vestit căsătoria ca la niște cunoscuți oarecare. Mai târziu, când m-am liniștit și am putut să judec mai serios, mi-am dat seama că tu nu mi-ai spus niciodată că mă iubești, nici nu ți-ai luat vreun angajament. Crezusem totuși că putea exista între noi o înțelegere fără vorbe, din ochi, din strângerea mâinilor, și că era imposibil ca tu să nu știi că te iubesc. Când acum la Deauville tu ai venit spre mine, în mod straniu de liniștit, eu am priceput îndată că mă doreai. Și îndată ce m-ai prins în brațe, închizând ochii, ți-am sărutat pe gât, pe gură. Vai, cât trebuie să aștepte uneori omul o fericire visată. Te-am scuzat după ce am descusut de aproape pe ai tăi, prin aceea că familia a vrut să faci mariaj util pentru cariera ta, având în vedere că Marina era bine situată din toate punctele de vedere și cu relații întinse în străinătate, prin care puteai să înaintezi în cariera ta diplomatică. Am început să te consider ca o victimă și să te iubesc și așa. Am fost hotărâtă, Gigi Adore, să te am oricum, chiar nemăritată cu tine. Visul meu s-a împlinit, deoarece tu ești al meu. Sau, mai degrabă, eu am fost a ta. După acea lună minunată în care am trăit amândoi ca bărbatul cu soția lui, au început suferințele mele. Mă crispez la ideea că te-ai întors la acea femeie, deși tu mi-o înfățișezi ca distanță și apatică, indiferentă de existența ta, preocupată numai de relațiile și distracțiile ei mondene. Cine îmi va spune mie că nu este o altă femeie în viața ta? Cum pot să te urmăresc la o asemenea distanță? Aș vrea să trăiesc cu tine, să dorm cu tine, să mă ocup de tot ce privește viața ta de toate zilele. Ți-am și cumpărat câteva batiste albe de mătase la Milano, iar la Veneția am găsit niște cravate superbe. Îți adun aici un trusou ca și când ai fi cu adevărat al meu. Telegramele tale nu mă mai mulțumesc, aș vrea să-mi scrii zilnic, să mă spui amănunțit cum petreci ziua. Îmi fac socotarea acum să vin mai repede la Paris. Din păcate, situația mea bănească este cam încurcată. Eu ne fiind încă majoră și trăim din ce de tata și mama. Gândul de a-mi face o existență independentă, ca să nu fiu constrânsă a mă mărita cu altul, mă obsedează. Nu îndrăznesc să sper că vei deveni liber, cum ai dat a înțelege. Am o dorință nebună de a avea un copil cu tine și am început să-l descos discret pe untul Alec Zănoagă, doctorul, asupra simptomelor gravidității. El mă iubește atât, încât în cele din urmă nu-i aș ascunde nimic. Țien pur toujours, Cathy. Pipera, 10 octombrie 1923. Mon Gigi Adore. Am început să stau mai mult în camera mea, mergând de vreme în pat și sculându-mă târziu. Astfel am impresia că sunt cu tine. Întind toate fotografiile pe noptieră și, îmbrățișând o pernă, le privesc mult de tot. Cât ești de frumos, Gigi, și ce bine îți stă în uniforma de consilier de legație. De ce nu pot să fiu mereu împreună cu tine, în locul acelei femei care sunt convinsă că nu știe să te prețuiască? Numai ea a făcut o căsătorie de interes, pentru că tatăl tău e un om influent, pe când de drăghici sunt de mult scoși din circulație. Tu nu tragi niciun profit din afacerea asta. O femeie mai în vârstă decât tine, fie și cu un an, nu poate să te iubească cu devotamentul, cu focul unei fete de 18 ani, care te-a cunoscut și te-a visat soț din copilărie. Nu, Gigi, orice ai zice, tu ești numai al meu. După ce îți contemplu fotografiile, iubindu-te în toate imaginile, desfac nu știu a câta oară pachetul cu scrisurile tale și le recitesc. Apoi citesc ultima ta scrisoare, aproape silabismind-o, încercând să pricep toate nuanțele ei, să aud cuvintele ca și când ar fi spuse de tine. Uneori cuvintele tale mi se par insuficiente, alteori pline de înțeles. Citesc scrisoarea, o las, iar o iau și o recitesc. Astfel trăiesc numai cu tine. Când se întâmplă să primesc o telegramă ori o scrisoare, atunci sunt într-o exaltare extraordinară. Recitesc îndată ultima scrisoare, apoi trec la cea nouă ca să fac legătura. Nu-ți mai spun că nu o deschid decât după ce am privit mult plicul, căutând să descifrez din scrisul tău dacă erai grăbit sau cufundat în gândul la mine. Scrisoarea lungă mă bucură Îi citesc începutul și sfârșitul ca să văd în ce dispoziție erai. Patul pe care îl am aici la mama e larg de două persoane și pun totdeauna o pernă și pe partea pe care o consider a ta, eu dormind într-o margine. Însă dimineața trec și în partea cealaltă, la tine. Am devenit de un sentimentalism nemaipomenit. Tu știi că eu nu puteam suferi șoarecii. Ei bine, știind că tu îi ador, am început să iubesc. Le pun miez de pâine pe covor și au început să vină în odaia mea spre dezolarea mamei. Aici o toamnă admirabilă, Gigi scump, cu soare și o ploaie superbă de frunze galbene roșcate. Pe la 11 dimineața e scălare pe șoimal meu, stârnând frunzele după mine când îl mân în galop. Îmi place să trec pe sub frunzișul pomilor, să fiu izbită de crengi, zgâriată pe față, agățată de păr, să sufăr, să simt că trăiesc. Ah, dacă ai fi tu aici să mă strângi cum știi tu, nimicindu-mă, îndurerându-mi brațele, înțepându-mă cu părul tău pe obraz. Dragostea pentru mine înseamnă violență și durere, am o sete sălbatică de viață și adesea visez să mori izbită, bătută, amețită de valurile furioase ale mării, apoi smulsă de vârtej. Gigi, scump, tu nu m-ai bătut până acum, nu te-ai infuriat, nu m-ai prins de păr, încă te porți cu mine ca un om bine crescut care își domină pasiunile. Nu voi crede în tine decât când vei deveni brutal de gelozie, când mă vei urmări călare cu un bici, căutând să mă izbești cu sfârcul lui, în vreme ce eu alerg din calea ta pe șoimal meu. Vai, unde mă duce imaginația? Mon amour à moi, je te prends dans mes bras et de tout moi je t'envoie en long, long et doux baiser. Cathy. P.C. În momentul acesta, aflu că tatăl tău a fost chemat să formeze ministerul. Va fi președinte de Consiliu și ministru de externe. Piperea, 15 octombrie 1923. Mon Gigi adore. Cu toată mâhnirea îți mărturisesc că am făcut un avort. Acum sunt în pat. Pe cât mi se spune, sunt în afară de orice primejdie. Visul meu de a avea un copil de la tine s-a năruit. Nu s-a putut altfel, din nefericire. Am mărturisit totul unchiului meu, Alec, care a fost foarte bun cu mine și m-a înțeles. El mi-a spus așa. Cathy, dragă, să iubești sincer nu e rușine, iar în lumea noastră, plină ce e drept de prejudecățile ei specifice, există cel puțin o toleranță amabilă pentru drepturile vitale, dacă nu ca victimă a plăcerilor dezordonate ale simțurilor și de menții la nivelul pasiunilor convinse. Cine o sândește oare pe George Sand ori pe Madame de Stael că au avut amant? Și pe urmă sunt situații recunoscute ca onorabile. Amantele regale, de pildă, sunt fără opprobriu, papa sau cardinalii, neputându-se căsători, nu înjosesc femeile care intră în alcovul lor. De asemenea, când despărțirea este din felurite considerente imposibilă, pot foarte bine să fii iubita ca și legală a unui bărbat căsătorit. A iubi e conform naturii. Eu sunt convins că tu ții la Gigi și că, prin urmare, nu ești o simplă fată sedusă, mai ales că știu om de onoare și bine crescut. Nu mă îndoiesc că și el te iubește, vă cunosc doar pe amândoi din copilărie, vina este a societății care l-a silit să facă un mariaj de conveniență. Oamenii de spirit ocolesc aceste dificultăți. Că ești îndrăgostită de Gigi și că trăiești cu el nu e nicio crimă, toată lumea va ști și nu vei fi mai puțin stimată. Trebuie totuși să fii liberă din punct de vedere economic, să nu astârni de nimeni, pentru că dacă ajungi să depinzi de bărbatul pe care îl iubești, dar care nu e obligat legal, în cele din urmă îl agasezi. Femeia care a hotărât să iubească în afara legilor este pierdută dacă nu este de sine stătătoare. Am să-mi dau silința cu ajutorul lui tatătău să te fac bogată. Tu nu suferi o existență mediocră, nu poți lua pe oricine. Ai hotărât că Gigi e al tău și l-ai făcut al tău, în ciuda obstacolelor. Ai consecvență și nu poți fi fericită decât dacă faci de capul tău. Eu ți-am spus odată, Gigi, că unchiul Alec e un filozof în felul său. Când e vorba să naști un copil nelegal, problema se schimbă puțin și aici trebuie să ții seama de anumite convenții ca să nu devine fericită. Copilul absoarbe viața unei femei, o face obsedată de soarta lui și mai legată de el decât de bărbat. O femeie în situația ta nu-și păstrează bărbatul decât dacă este mereu cuceritoare. Și cum o să fii tu astfel, nevoită să adăptezi, să te ocupi de accidentele lui de creștere? E adevărat că bărbatul iubește pe mama copilului său, cu condiția însă că acesta să fie avuabil. Altfel va fi mereu strânjenit și se va plictisi și de mamă și de copii. Afară de aceasta, într-o cât te privește, A face un copil acum e dezastru. Ciocârlan, fiind prim-ministru, se va speria că complici viața lui Gigi, temându-se să nu-l pui rău cu drăghicii, ciogoleștii, gaitanii, fiindcă știi că el își compune ministerele prin simple relații personale. Tata tău, deși om înțelegător, se va lăsa influențat de Cornelia, preocupată de ideea că tu cu odrasa ta puteți să consumați averea lui frate meu. Nici mama ta și celelalte rubedenii nu vor fi încântate, pentru că, vezi tu, ca o fată de 18 ani să aibă relații amoroase, asta e monden, dar să rămână gravidă e un scandal. Numai guvernante ca Cornelia comit astfel de prostii și, cum vezi, Cornelia ăsta și s-a grăbit să se mărite cu frate meu înainte de a naște. Așa mi-a vorbit unchiul Alec, dragă Gigi, și, totuși, am stat mult la îndoială dacă trebuie sau nu să fac acest lucru odios. Mi-ar fi părut așa de bine să am un copil care să semene cu tine și îi spun drept că, iubindu-l pe el, aș fi suferit mai puțin lipsa ta. M-a înspăimântat ideea întreținerii lui atât timp cât n-am o situație clară și cât tata nu mi-a dat partea de avere ce mi se cuvine. Cu ce-aș fi întreținut caii de călărie pentru băiețelul nostru, căci sunt sigură că ar fi fost băiat? Cu ce aș fi cumpărat o barcă motor? Nu pot să-mi imaginez că fiul meu ar fi putut să se lipsească de aceste plăceri delicioase care îi fac așa de frumos și fericit pe copii. Să-i dau viața pentru o existență banală? O clipă am avut intenția să te întreb printr-o telegramă sau să te chem la telefon. Era prea târziu și o amânare ar fi făcut imposibil raclajul. Am avut și o temere de a pune la încercare sentimentele tale. Et pourtant, je t'aime éperdument. Et plus que jamais, mon maître, mon amour à moi. Cathy. 18 octombrie 1923. Mon Gigi bien-aimé. Am citit și recitit telegrama ta. Regret mult gestul tău, Andres. Am căutat să deșifrez toate nuanțele, am șoptit cuvintele cât mai dulce, încercând să țimit glasul. Zadarnic, telegrama ta mi s-a părut de o răceală înspăimântătoare. Mă așteptam să mă cert că am distrus o viață care era și a ta, de mai fi bătut ți-aș fi fost recunoscătoare. Să fi spus măcar atât, că-ți interzic altădată să te atingi de copilul nostru. Câtă dreptate a avut unchiul Alec? În fine, Gigi scump, am fost așa de disperată că, nemai știm ce fac, am încălecat pe șoim și l-am îmboldit atâta, încât enervat a luat o rasnă, ducându-mă aproape leșinată pe aleea pietonilor și izbindu-mă de coamele pomilor. Doi călăreți care treceau întâmplător, dintre care unul s-a recomandat apoi Max Hangerliu, fiind nepotul prințesei Hangerliu, au observat că am pierdut controlul calului și i-au tăiat drumul tocmai când eram pe punctul de a mă rostogoli jos. Îmi pare rău că n-am murit. Tien Cathy. Telegramă prinsă cu acul de această scrisoare, mai târziu probabil, la clasarea hârtiilor. Suis navré. Stop. Depuis 5 ans, n'est qu'une pensée que vous essayez de gâter par suite invraisemblable malentendu. Stop. Veuillez me répondre si vous voulez venir Venise pour 24 heures. Stop. Sinon, télégraphiez pour que je vienne moi-même de Paris. Stop. Ne désirez, ne puis vous laisser commettre une immense erreur. Ne vu que pour vous. Gigi. Sunt zdrobit de durere. De 5 ani nu mă gândesc decât că ai încercat să strici totul în urma unei neînțelegeri de necrezut. Vrei să-mi răspunzi dacă vrei să vii la Veneția pentru 24 de ore? Dacă nu, telegrafiază pentru că eu însumi voi veni la București. Nu doresc și nu vreau să te las să comiți o imensă eroare. Nu trăiesc decât pentru tine. Gigi. Pipera 1 iunie 1924. Gigi adore. Nu știi noutatea? Cornelia mi-a mai dăruit un frate vitreg pe nume Petrișor. A venit chiar tata la Pipera și mi-a adus știrea. Deci fața mea de moștenire se reduce la o treime. Tata era în culmea bucuriei, cu toate că mi se pare că am obosit și îmbătrânit. Găsuie chiar când nu merge, îndată ce se aprinde mai mult la vorbă. Cât a fost la noi, am luat masa împreună, mama stând într-un capăt al mesei, iar tata și cu generalul șezând de o parte și de alta și spunându-i amândoi Betty. Tata a scos din portofel fotografiile lui Petrișor, întinzându-le mamei și generalului și întrebând mereu. Ce zici, Betty? Nu-i așa că e zdravă? Ce zici, dragă generale? Și mama și generalul au privit foarte atent fotografiile, s-a înduioșat de copil și au găsit că e minunat. Tata a rămas încântat și, după masă, el și generalul au plecat de braț în odaia acestuia ca să se odihnească puțin. Felul liniștit cum vorbește mama cu tata și cu generalul, lipsa lor de gelozie, mi s-au părut foarte noptine. Au fost chiar împreună câtești trei în oraș, mama ca să-l ajute pe tata să cumpere trusou pentru băiețel, generalul ca să arate tati unde să comande nu știu ce substanțe pentru stropit via. Au fost câtești trei și la cinematograf. Tata a dormit numai o noapte la noi, cu generalul într-o cameră pe care am denumit-o dormitorul soților. Când a plecat, m-am înghiat și mi-a zis: „Tati, dragă, să te măriți și să faci copii mulți. Ăsta e rostul femeii.” M-am roșit puțin, nu știi tu pentru ce. Gigi, dragă, e curios cum instinctul de a avea copii apucă pe mulți bărbați în vârstă, ca și când le-ar fi teamă să nu dispară fără progenitură. Află că și generalul a făcut o escapadă pe care mi-a mărturisit-o mama abia acum. S-a îmbarat cu o croitoreasă destul de tânără și nu urâtă, care vine din când în când pe la noi și lucrează în casă. Luată de scurt de mama, generalul i-a spus foarte serios: „Betty, știi că am avut doi copii care mi-au murit. Credeam când am luat că m-am consolat. Aș vrea totuși un copil.” În sfârșit, generalul a renunțat la proiectele lui și s-a resemnat la căsnicia amicală cu mama. Mai de ună zi m-am înghiat pe păr și mi-a spus cu gândul la întâmplarea de anul trecut: „Cati, ai încredere în mine? Lasă-mă să te mângâi ca pe fata mea. Dacă ar fi trăit Dorina, ar fi fost acum de vârsta ta.” Nu râde când îți voi spune că generalul avea ochii plini de lacrimi. L-am sărutat pe obraz. Cati. Pipera, 15 iunie 1924. Mon bien-aimé. Era început să mă agaseze Fred Filibiliu. Închipuie-ți că a venit aici gătit foc și cu o garoafă la butonieră și m-a cerut în căsătorie generalului și mamei, declarând cu râsul lui subțire că trece peste toate cele întâmplate. Cu alte cuvinte, face aluzie la legăturile mele cu tine. De unde știe? Generalul i-a răspuns că nu-i de competența lui, iar mama a zis că ea lasă la aprecierea mea. I-am spus, fiind chemată, că nu mă mărit, iar individul, zâmbind impertinent, a pretins că o fată ca mine trebuie să-și facă o stare civilă. Îmi venea să-l cârpesc. Pe urmă s-a făcut că totul era în glumă și ne-a informat că e mutat la Bruxelles. Ah, Gigi, ce nenorocită sunt! De ce nu sfârșești odată cu femeia aceea cum mi-ai făgăduit? On dubeze de ta, Cati. Pipera, 17 iunie 1924. Gigi adore. Am fost ieri după amiază la un gagă în partii la Șerica Băleanu. Ah, Gigi, scump, ce splendoare, ce gust! Când vii de departe, ai impresia că dai de niște paragini din cauza că locul e în așa fel plin de nufer și de lintiță și năpădit pe margini de pacuri, încât crezi că te afli undeva într-o pustietate. Pe măsură ce te apropii de castel, îți dai seama ce imensități de flori și plante rare sunt răspândite în parcul fără sfârșit. Dacă ai semăna toată grădina asta cu grâu, ar ieși o recoltă grozavă. Partere întregi de câini roșii, care țin numai o zi, erau îmbrobonate de ploaia scurtă ce dăduse înainte. Are un câmp întreg de garoafe, împărțit după culori, roșii, albe, și când te gândești că sunt indivece. Șerica întreține o armată întreagă de grădinari, care au de lucru, nu glumă. Mania ei este de a-și face un peisaj după sentimentul ce o domină într-o zi, cum spune ea, și, dacă, de exemplu, s-a sculat cu gânduri de puritate, dă un telefon de la 4 dimineața la grădinarii săi, se facă peisajul în alb. Ea însă își se îmbracă în alb și se așează pe terasa dinspre lac printre florile preferate în acea zi. E drept că, în același timp, face și comerț, vânzând opera grădinarilor ei la florării, fiind foarte abilă, lucru pentru care o admir. Am fost călare până la castel și, închipuiește-ți cine m-a întâmpinat. Max Hangerliu, care a îngenunchiat pe un picior și m-a invitat să mă dau jos, călcând pe celălalt genunchi. E un tip foarte nostim, care râde ca un netop, deși mie mi s-a părut că pozează, fiindcă e foarte de spirit. Merge cu mâinile în buzunar, îmbrăcat neglijent și lăsând cravata să cadă în jos pe piept. Vorbește o franțuzească strașnică și e delicios de impertinent. Să aibă vreo 26 de ani. Să vezi ce mi-a spus după ce am descălecat, în timp ce mă conducea ca un anfitrion pe treptele castelului. „Îți propun, zice, să mă iei de bărbat ca să procreăm. Tanti are anume vederi mari, mă destinez a fi pretendentul familiei voivodale a Hangerliilor. umina mea persoană sau, în cazul cel mai prost, fiul meu, va fi, după părerea ei, voievodul Daciei. Rasa noastră, puțin degenerată, trebuie neapărat reîmprospătată. Un copil cu o ființă așa de sănătoasă și bravă ca dumneata, care ești o adevărată amazoană, ar fi delicios. Ce zici? I-am răspuns în glumă cam să meditez asupra propunerilor lui. Pansuii, mi-a spus. Comic de serios era, apoi a început să râdă ca și befeind. Printre invitați era și părintele catolic Valentin de Băleanu, care e trapist și poartă o bărbuță aproape căruntă, încât la început am crezut că e ortodox. E îmbrăcat Gigi scump ca o femeie, așa-i foșnesc pe dedesubt veșmintele, parcă ar avea jupoane de tafta, și mirosea parfum de lavandă fină cu o nuanță de ambră. Eu, zăpăcită, l-am întrebat cu ce parfum dă. Atunci mi-a răspuns blând și cu un zâmbet de fetiță. Nu, ma fille, un pauvre prelat comme moi, n'use pas de ces douceurs de la vie laïque. Nu, fica mea, un biet prelat ca mine nu se folosește de aceste dulcegării ale vieții laice. Și mi-a explicat că pune levănțică printre cămășile și batistele împăturite în scrin și afumă cu papier d'Armenie sutanele din dulap, închizând bine ușile ca să gonească moliile. Trebuie să fie foarte umblat prin saloane, fiindcă pomenește de o mulțime de persoane de elită pe care le-a întâlnit. L-am întrebat dacă te-a cunoscut și pe tine la legația din Paris și mi-a spus că probabil că da, însă nu știe sigur. La plecare foarte distrat, părea că nu mă recunoaște. Max Hangerliu m-a lămurit că Valentin de Băleanu este atent numai dacă îi spui prens și uite pe orice persoană care nu e din înalta societate, așteptând să fie prezentată la fiecare nouă întâlnire. A mai venit un tânăr foarte original și elegant, Costică Prejbeanu, drept, zvelt, într-un costum blămarin superb, dintr-o stofă englezească pufoasă și moale. Are o barbă neagră ca smoala și teată mărunt cu foarfecele. Se pricepe extraordinar în materie de lenjerie și galanterie femeiască și cunoaște tot limbajul de specialitate. Am constatat că știe bine și magazinele. E serios, atent cu femeile, fără exces, ca un om care nu ține să le răsfețe. Preferă să stea de vorbă cu doamnele în vârstă. De fapt, a și venit cu bătrâna Carcalechi, șezând tot prin jurul ei și ascultând cu smerenie tot ce spunea ea. Despre Prejbeanu, căruia îi se mai spune și regele Vahtang, și pe care mi-aduc aminte acum că l-am văzut des când pe la amiază rezemate balustrada din fața cofetăriei Capșa, se zice că ar fi întreținut pe femei bătrâne și bogate, iar în momentul de față de Madame Carcalechi. Am petrecut foarte bine. Prejdeanu ne-a dat în cărți la fiecare. A venit și colonelul Cornescu, unul cu o barbă mare, înfoiată pe piept, care a cântat din gură din Orfeu în Infern, de asemenea un bărbat tânăr, foarte bine, din Ugaitani, pe care nu trebuie să-l cunoști și care râde așa de plăcut. Acesta părea încântat de tot și de toate, însă după trei sferturi de oră, consultându-și ceasul, și-a cerut scuze și a plecat, înclinându-se în dreapta și în stânga și făcând saluturi cu mâna. Și Rica Băleanu ne-a citit niște cugetări în franțuzește, în care vorbește mult de religie, ceea ce părea încântat pe părintele Valentin de Băleanu. Acesta ne-a spus că scrie o carte în care va dovedi că foarte mulți din domnii noștri au fost catolici, dar au ascuns adevărata lor confesiune ca să nu se pună rău cu poporul. El crede că în viitor vom trece oficial la catolicism. Trebuie să spun că a stat până la sfârșit, vorbindu-ne foarte frumos de viața monahală catolică, pomenind însă numai de ducii, conții și prinții pe care îi cunoaște prin feluite mănăstiri din Europa. Când s-a înțărat, Anton Hangerliu a aprins deodată niște reflectoare, ascunse, luminând feric lacul și castelul. Ah, Doamne, ce vis frumos! Cum aș vrea să trăiesc astfel, departe de orice urâtenie a vieții! Tien Cati. Galați, 15 septembrie 1924. Mon amour à moi. Abia am sosit în țară, amețită de luna minunată, deși nu neamestecată cu dureri, pe care am petrecut-o împreună la vila dragostei noastre, Le Marche de la Deauville, păstrând încă în trup senzația izbiturii valurilor și a brațelor tale puternice, înfășurate în jurul mijlocului meu, și am și dat de plictiseli. Întâi am primit o telegramă de la unchiul Alec ca să mă duc la Galați. Am luat îndată trenul și am fost întâmpinată la gare chiar de unchiul, care mi-a destăinuit confidențial că tata face o boală de inimă din cauza oboselii la care îl supun Cornelia și copiii. A avut o criză serioasă, dar nu gravă, însă Cornelia nu a comunicat nimănui nimic. De unde se vede intenția ei de a opera în așa mod în cazul morții tatii, dacă, vai, s-ar întâmpla nenorocirea asta, încât familia lui să nu se înjenească. Se pare că tata, ipotecând și angajând dinainte veniturile, i-a cumpărat acțiuni. E aproape sigur că tot el a plătit datoriile ce grevau casa Corneliei, adică de fapt a bătrânei Tilibiu, care o lăsă însă feței. Casa era pe cale de a fi scoasă la licitație. În felul acesta, averea tatii se scurge încetul cu încetul în mâinile Corneliei. Nu-ți mai spun că l-am găsit pe tata slab de curgeau pieile pe el, nervos, fiindcă a fost obligat de doctor să stea întins câteva vreme pe o canapea. Nu pot să stau de vorbă cu el o clipă, fiindcă Cornelia mă pândește de teamă să nu-l descos și încearcă să mă îndepărteze, făcând pe infirmiera vigilentă. Tati, lasă-l singur să nu-l obosim. Tata a prins frică de ea, se uită rugător în ochii mei și îmi zice: du-te, fetiță, mai vorbim noi și altă dată. Moșia, via, s-au părăginit complet. Cactușii de pe trepte, la care țineam atât de mult, au degerat iarna trecută. Ești cu totul nedrept, Gigi scump cu mine, vorbindu-mi de escapada mea cu un aventurier. Află, scumpul meu, că aventurierul este Francesco Oster, un banchier argentinian, care posede la Buenos Aires un palat ca din basme și o avere de peste 5 miliarde de lei și are vaste relații în cercurile internaționale financiare și politice. Îl cunoaște personal și pe Nicolae Titulescu. Crezi tu că un astfel de om nu ar putea cândva să-ți fie de folos în cariera ta? Ah, cum aș vrea să plecăm odată departe, cât mai departe, pe un continent cu soare arzător și păduri imense și de nepătruns, să rătăcim amândoi cu picioarele goale, ținându-ne de mână ca Paul și Virginia, hrănindu-ne cu banane și apa de la cascadele ce cad ca o panglică lungă și subțire din stâncă, sau să dansezi cu tine în rochie de seară pe plăci luxoase și exotice, ascultând plesnitura surdă a valurilor oceanului, izbindu-te de țărm. Toată povestea de care te arăți așa de iritat este că am dansat de câteva ori cu Oster, care e un bărbat, de ce să mint, de o frumusețe rară, visător, bronzat, cu ochi migdalați, puternic și zvelt, ca un prinț arab în fracul lui impecabil. N-ai crede că e banchier. E un om încântător, știind pe din afară versul din toți poeții mari și spunându-le șoptit în avântul tangoului. Gest familiar, dar n-a fost nimic altceva decât că și-a lipit ușor obrazul de-al meu, fiind împins în învălmășagul dansului și poate involuntar a atins cu buzele un capăt al gurii mele. Și să zicem că ar fi făcut-o intenționat. Știi bine că bărbații devin deodată îndrăzneți cu mine, nu știu din ce cauză, și că tu însuți m-ai cucerit așa. Oster, totuși, a fost atât de delicat, atât de timid, lucru aproape de necrezut a un bărbat a cărui ținută inspiră puterea unui stăpân mândru și sigur de el. Afară de aceasta, Gigi, drept vorbind, ce obligații ți-ai luat tu față de mine, deși m-ai făcut o sclavă, ca eu să am vreo obligație la rândul. Am 19 ani și sunt metresa ta, fără nicio speranță de a căpăta o situație onorabilă în viitor. Pentru că tu continui a conviețui cu femeia aceea, care nici măcar nu te iubește și nu ți-a dat vreun copil ca să fii legat de ea. Cu toată ingratitudinea ta, eu te ador ca o nebună și te voi adora, bravând toate prejudecățile, fiindcă ai intrat din copilărie în viața mea și existența fără tine mi se pare de neconceput. A ta, Cati. Castelul Pipera, 1 noiembrie 1924. Cher Monsieur Oster, întorcându-mă din provincie, am găsit scrisoarea dumitale trimisă din Buenos Aires prin intermediul domnului Serafin, venit în țară pentru câteva timp din Argentina, precum și splendidul inel cu diamant. Ah, ce emoționat a fost gândindu-mă că peste ocean, într-o țară pe care n-am văzut-o niciodată, cineva se gândește la mine. Am privit ceasuri întregi inelul, stând întinsă pe pat, amețită de flăcările albe pe care le scoate diamantul. M-am privit și în oglindă, întorcând mâna în toate chipurile și respirând degetele. Am prețuit nespus cuvintele dumitale însoțind darul. Mi amores puro como este diamante. Am evocat clipele petrecute cu dumneata la Deauville și m-am lăsat în voia visurilor. Mi se părea că plutesc pe o corabie cu pânze albe pe un ocean liniștit ca un lac și străveziu și verde ca smaraldul sau ca un cristal fin pe dedesubtul căruia se vedeau pești aurii și cu cozi multe și înfoiate, atârnând în voalte ca florile de glicină. Deodată ajung la un țărm cu nisipul mărunt și moale sub o pădurice de palmieri înalți. Oare sunt palmieri în țara dumitale? În fund se vede un palat alb de marmură de la care coboară un covor lung înflorat până la țărm. Dumneata aștepți la mal în haină de seara albă, așa cum era îmbrăcat la Deauville, înconjurat de la chei cu pantalon scurt de nankin și cu peruci. Îmi întinzi mâna să cobor de pe punte și se apropie ușor obrazul brun de obrazul meu. Când m-am smuls din vis și am cugetat mai bine, mi-am zis că niciodată nu o să am prilejul să viu în America de Sud și că-ți pierzi timpul dumitale prețios gândindu-te la o străină ca mine, care nu merită atenția unui bărbat așa de încântător ca dumneata, pe care femeile frumoase din Argentina trebuie să-l adore. Prin forța lucrurilor, vei fi luat de alte preocupări și mă vei uita. Cu multă prietenie, Caterina Alda de Zănoagă. Tablogramă din Buenos Aires, 15 noiembrie 1924. Seniorita Catalina Alda de Zanoaga, Ansu Palacio de Pipera. Un oster nol vi danunca, Francisco. Pipera, 15 iulie 1926. Cher Francisco, nu voi putea pleca din București din cauza formalităților de îndeplinit și a altor impedimente de ordin familial decât în primele zile ale lunii august. Voi avea grijă să-ți telegrafiez la Biarritz cu o zi înainte. Gigi Ciocârlan a sosit în țară fiind numit director la Banca Națională. Sugestia dumitale pe lângă guvernatorul băncii, când v-ați întâlnit la Paris, n-a fost fără folos. Soția lui Gigi nu vrea să vină în țară, fiind obișnuită a trăi numai în străinătate. Gigi, care acum se află la moșia Ciocil, Le Cornei, s-a obligat să-i servească o pensie. Aștept nerăbdătoare să ne revedem, monșer Francisco, și să dansăm la lumina lunii, Tandres, Catialda de Zanoaga. Veneția, 30 august 1927. Cher Gigi, în drum spre țară ne-am oprit pentru câteva zile la Veneția, eu, mama, tata și generalul. Tata a fost la Viena să consulte un medic cardiolog, apoi a ținut morțiș să meargă în Elveția, ca să se intereseze în ce pensiune ar putea plasa pe Polet, care acum are 5 ani. E ideea lui fixă că copiii nu primesc la noi în țară o educație serioasă. Aici, în Veneția, m-am lovit piept în piept în piața San Marco cu Max Hangerliu, care a insistat să mă plimbe în gondolă, luând vâsla din mâna barcagiului și împingând el gondola. Tot timpul mi-a cântat cu glas de bariton Santa Lucia. El nu se poate mai noftim, mai ales când râde prostește. Când am ieșit din gondola, apucându-mă de braț ca să nu cad, mi-a zis: nu uita ce ți-am propus, reflectează bine și comunică-mi dacă vrei să fii mama viitorului prinț Hangerliu. Tandres, Cati. Galați, 20 decembrie 1927. Cher Gigi, sunt foarte întristată de ceea ce se petrece în casa tati. Cornelia a mai născut un băiat. Tata s-a bucurat firește, grozav, și a vrut să-i pună numele Alex, deoarece i s-a părut că copilul seamănă cu unchiul. Cornelia însă s-a încăpățânat să-l boteze Fred după numele fratelui ei, ceea ce am văzut bine că l-a contrariat pe tata. Asta n-ar fi nimic. Copilul s-a născut anormal. E frumos, Gigi, ca un înger de Rafael, dar are tahicardie. Pulsul îi bate de 120 de ori pe minut și te mai mare mina să vezi cum zbâcnește inima bietului copil, care suflă greu și e trist ca un om mare. Tata a alergat pe la toți doctorii, a chemat chiar pe Daniel Opol de la București, toți spun că e un cusur de conformație și că copilul nu se poate vindeca, deși poate trăi câțiva ani chinuindu-se. Tata s-a tras la față, se înnăbușă și se evită dintr-o nimica toată. Se agită totuși prin port cu afacerile lui, ceea ce agravează boala de inimă. Îl supără și faptul că Cornelia nu dă destulă atenție, după părerea lui, copilului. În mod vizibil, Cornelia e agasată de micul ei Fred și vrea să scape de el, nemai interesându-o numărul copiilor, de vreme ce tata a făcut testamentul, lăsând câte o treime din averea lui imobilă la fiecare din cei 3 copii. Însă toată această avere e apăsată de datorii. Și a o primi înseamnă a-ți lua asupra satisfacerea creditorilor. Din purtările Corneliei, am priceput bine că vrea să lase copilul să moară, nedându-i să sugă, făcându-se că uită geamul deschis. Din punctul ei de vedere, Dumnezeu să mă ierte, are și ea dreptatea ei. Ce viață poate să fie aceea a unui copil a cărui inimă se zbate în acel chip înspemântător? Tandres Cati. P.S. În momentul tocmai în care încheiam scrisoarea, am auzit pe tata țipând la Cornelia, făcând o mamă denaturată. Am sărit să văd ce se întâmplă. Tata era galben la față și bifuia ca și micul Fred. Intrând în odaia copilului, a aflat geamul deschis și copilul dezvelit în aerul înghețat ce nevălea pe fereastră. Tata a țipat să fie dat afară Doica și a angajat alta, apoi a leșinat. Cu mare greutate, unchiul Alec l-a adus în simțiri. Acum este în pat, mai liniștit, doar din când în când pieptul îi tresare într-un suspin profund. El nu știe că copilul e mort. Galați, 1 ianuarie 1928. Telegramă. Gigi, dragă, sunt cea mai nenorocită dintre ființe. Tata a murit subit azi dimineață.